aș putea uita ce jale și amar a suferit Iisus pentru mine la Calvar. Cum aș putea uita că a fost în locul meu scuipat și biciuit Fiul lui Dumnezeu. Doamne, pentru mine nu-i nimic mai presus decât Tine, Iisus. Viața mea îți aparține, prea iubitul meu Iisus, și-ncă tot nu e de ajuns. Cum aș putea uita că viața El și-a dat să poată ridica pe oricine din păcat? Cum aș putea uita, de păcat eram și eu răpus, dar m-a salvat Fiul lui Dumnezeu. Doamne, pentru mine nu-i nimic mai presus decât Tine, Iisus. Viața mea îți aparține, prea iubitul meu Iisus, și-ncă tot nu e de ajuns. Cum aș putea uita ce har mi-a dăruit cel care la Calvar pentru mine s-a jertfit? Cum aș putea uita că a murit spre adăinui și că de voi lupta, cer voi fi. Doamne, pentru mine nu-i nimic mai presus decât Tine, Iisus. Viața mea îți aparține,